जोनास साल्क पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। पांचवा भाग। 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ वैसे मिशिगन में अपने काम से साल्क खुश थे, पर वे बहुत बेचैन भी थे। डॉक्टर जोनास साल्क बहुत होशियार थे, पर उनके साथ काम करना काफ़ी कठिन भी था। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे और वो हमेशा अपनी बात को सही मानते थे। साल्क के कई सहयोगी उनको बहुत महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी मानते थे। साल्क पर इस प्रकार के आरोप सारी जिंदगी भर लगते रहे, पर साल्क ने उनकी कोई खास परवाह नहीं की। उन्होंने एक बार कहा, जिंदगी लोकप्रियता की स्पर्धा नहीं है। यह सबक मैंने बहुत पहले सीख लिया था। मैं किसी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा हूँ। मैंने वो काम किए हैं जो मुझे बहुत ज़रूरी लगे। 33 साल की उम्र में साल्क को लगा कि उनकी खुद की प्रयोगशाला होनी चाहिए, जिससे वो अपनी मर्जी में मुताबिक वहाँ शोध कार्य कर सके। पर अब साल्क को अपने परिवार के बारे में भी सोचना था। तब उनके दो बेटे थे, पीटर और डेरिल। बाद में उनके तीसरा बेटा जोनाथन भी हुआ। साल्क ने शरीर के इम्यून सिस्टम का गहराई से अध्ययन करने की सोची। वायरस के संपर्क में आने के बाद क्यों कुछ लोग बीमार पड़ते हैं और कुछ लोग नहीं? शायद इसका उत्तर शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता यानी उसके इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता होगा। इम्यूनोलॉजी शरीर की उस सुरक्षा प्रणाली का अध्ययन है। उसी क्षेत्र में जोनास साल्क अपना शोध कार्य करना चाहते थे। बहुत से वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मजीवियों पर शोध कर हमारे ज्ञान में इजाफा किया था। सूक्ष्मजीवी बहुत छोटे होते हैं और आँख से दिखाई नहीं देते हैं। हॉलैंड देश के निवासी एंटोनी वाइन लेवेनहोएक ने सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी बनाया। 1670 में बनाए अपने माइक्रोस्कोप से वो पानी की बूंद में छोटे बैक्टीरिया को देख पाए थे। एक इंग्लिश वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने 1790 में एक घातक बीमारी चेचक स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन ईजाद की थी। 1840 में हंगरी के डॉक्टर इग्नाज फिलिप सेमेइस ने एक नया विचार रखा। प्रसूति गृहों में मृत्यु दर कम करने के लिए उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सों से साबुन से हाथ धोने को कहा। किसी को यह पता नहीं था कि साबुन से हाथ धोने से एक व्यक्ति से दूसरे तक कीटाणुओं को फैलना कम होगा। अस्पताल के ज़्यादातर लोगों ने सेमेलवेइस को पागल करा दिया, पर जब उन्होंने हाथ धोए तो उससे मृत्यु दर वाकई में कम हुई।